ومنهم من يستمع إليك، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف خوب کان لگاتے ہیں، جو غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. اکنہ کا لفظ کن سے ہے، کنان کی جمع. کن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. جی کان بھی چھپی ہوئی چیز ہے نا، پردہ. کان کا بھی پردہ ہوتا ہے، اور اصل کام پردے ہی کا ہوتا ہے. کان میں ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. اَن يَفْقَهُوهُ، یہ اصل میں تھا اللہ يَفْقَهُوهُ، کہ اس کو سمجھ نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ پڑا ہوا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس کو مانیں گے نہیں. اب اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ غور سے بات سننے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ بات سمجھ سکیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ کس بات پر اعتراض کر سکیں، کہاں سے کیڑے نکال سکیں، کہاں کس بات کو انہی پر الٹا سکیں، کس بات پر ان کا مذاق اڑا سکیں. تو جو شخص ہدایت کی نیت سے نہیں سنتا اور سن کر سنی انسنی کر دیتا ہے، بات سمجھ کر اس کی تاویلیں کر لیتا ہے، ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. تو ان کی اس بدنیتی کی سزا ان کو کیا ملتی ہے؟ کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے. کان کی بات کان تک رہے، دل تک نہ جائے، کیونکہ دل ان کا کسی اور فکر میں ہے، دل ان کا کچھ اور چاہتا ہے. چونکہ دل میں ان کے فطور ہے، ہدایت کی طلب نہیں، اس لیے جو بات کان سے سنتے وہ دل تک اتر ہی نہیں پاتی، جگہ ہی نہیں وہاں جانے کی، آلریڈی اتنا ربش بھرا ہوا ہے، اس لیے سمجھتے نہیں. چونکہ دل میں کچھ اور ہے، اس میں جگہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر توفیق چھین لیتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہ پائیں. وہ کہتے ہیں نا، سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، یعنی یستمع الیک، ویسے بڑے سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ دل میں جانے نہیں دے رہے ہیں. دل پہ کوئی بوجھ ہے، اور کوئی بوجھ پڑے ہوتے ہیں نا ہمارے دل پہ، اس چیز کا بوجھ پڑتا ہے. دل پہ کیا بوجھ ہوتے ہیں، چلیے بتائیے، جو ہمیں بات نہیں سمجھنے دیتے. اپنے حالات کا ایک بوجھ ہوتا ہے. اب یہ جو آیت پڑھ لی تو بنے گا کیا؟ عمل کیسے ہوگا؟ جس حکم پر عمل کرنا آپ کو جتنا مشکل لگتا ہے، وہ آیت اتنی ہی مشکل سے دل میں جاتی ہے، کیونکہ اندر سے انکانشیسلی ریپل کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے، کس کس کی مخالفت برداشت کروں، میں تو بہت کمزور لڑکی ہوں، مجھے ہمت نہیں، میں سب کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتی، اس لیے بس بس کافی، سبق کی حد تک کافی. تو یہ جو دل پہ ایک اور بوجھ پڑا ہوا ہے نا، دنیا کے غم کا، دنیا کی مصیبت کا، وہ اندر جانے نہیں دے رہا، کیسے سمجھ آئے گی بات؟ جی ہاں، انسانی خواہشات، دنیا کے مفادات وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دل پہ ایک غم اور ایک بوجھ اور ایک پریشانی ڈالے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جب آپ کسی اپنے ہی خیال میں ہوتے ہیں نا، کوئی اپنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے، تو کوئی شخص آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے کچھ اور آپ کہتے ہیں، حالانکہ آپ پوری طرح اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، پھر کہو ذرا کیا کہا. اس لیے وہ رکاوٹ کس چیز میں ڈالی آپ کے اندر آنے میں، بات سمجھنے میں؟ کیونکہ وہ آپ کا دل بوجھ تلے دبا ہوا ہے. جب آپ اس بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں، اچھا بوجھ سے آزاد کیسے ہوا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مثلا آپ کے اوپر کسی نے لا کے بہت بھاری بوری رکھ دی آٹے کی، آپ نے اس کو اتارنا ہے. بوجھ اتارنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ طاقت چاہیے ہوتی ہے, ہمت چاہیے ہوتی, بہادری چاہیے ہوتی. کمزور لوگ بوجھ اٹھا کے بھی نہیں رکھ پاتے بےچارے. تو اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دنیا کے غموں کا بوجھ اٹھا کے رکھ ہی نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر کچھ سننے کے لائق ہوں. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ کان پہ بوجھ کب پڑتا ہے؟ سننے میں گرانی کب ہوتی ہے؟ کب سننا مشکل ہوتا ہے؟ کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کان کے پردے پر کچھ بوجھ ہو, مثلا میل وغیرہ ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. بالکل اسی طرح ان کے کانوں پر بھی ایک بوجھ ہے, اور وہ مانوی بوجھ ہے. ایسا نہیں کہ کان کے اندر کوئی روئی وغیرہ ہے, مانوی بوجھ ہے. اور مانوی بوجھ کس چیز کا ہے؟ انسان کس بات کو نہیں سننا چاہتا جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو ماں باپ کے بھیجنے سے یہاں تک تو آگے, اب آگے اپنا تو شوق کوئی نہیں. اب کیا ہے, بیٹھے ہیں کلاس میں دو دو گھنٹے, کیا مجال جو بعد میں ایک بات بتا سکے؟ سنتے ہی نہیں, وہ کچھ اور ہی دیکھتے رہتے ہیں. کبھی سو جاتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, اپنا وقت گنوا کے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک فیکٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اسی جگہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور کچھ نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں, ان کا اپنا شوق نہیں. تو جس بات میں انسان کا شوق ہوتا ہے, اہم ترین کام چھوڑ کر وہ سننے بیٹھ جاتا ہے. مثلا نماز سے اہم کوئی کام ہے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہیں؟ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں تو دھیان نہیں رہتا, وہ جو پیچھے کسر پسر کی آوازیں آ رہی ہیں سب دھیان ادھر ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں, آپ تو کچھ اور کر رہے تھے, آپ کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ شوق ادھر ہے نا, کیونکہ اپنی بات کوئی ہو رہی ہے یا آپ سے متعلق کوئی چیز ہو رہی ہے. تو ہمیں جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, جو ہمارے شوق کی ہوتی ہے, اسے ہم دور سے بھی سن لیتے ہیں, اس کی تو وسپر بھی ہم کو سمجھ آ جاتی. اور جو بات ہمارے انٹرسٹ کی نہیں, ہمارے اپنے ذاتی شوق اور فائدے کی نہیں, وہ مائکرو فون سے بھی سنائی جائے تو ہمارے اندر نہیں اترتی, ہمارے دل پہ نہیں جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے, کیونکہ وہ کسی اور مقصد اور دھیان سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں پہ بھی بوجھ ڈال دیتا ہے. دنیا کی محبت کا پردہ سمجھے یا کسی اور انٹرسٹ کا پردہ سمجھے, اور یہ ساری چیزیں مل کر کنڈیشن کو اتنا ورس کر دیتی ہیں کہ کوئی آیت سمجھ نہیں آتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں, سارے معجزے دیکھ لیں, سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں, لا یؤمنوا بہا, پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. حتی اذا جاؤوک, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونک, آپ سے جھگڑے کرتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, کیونکہ کچھ باتیں سن کے گئے ہوتے ہیں نا, جس میں سے انہوں نے کچھ نکتے نکالنے ہوتے ہیں بحث کرنے کے, مخالفت کرنے کے. یقول الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیا ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں, یہ تو پرانے قصے ہیں, یہ آپ جو کچھ پڑھا سکھا رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں, یہ سب پرانی باتیں, یہ تو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں, حالات ہیں, خیالات ہیں, اور ہم تو ایک ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں اور دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے, اس کا تو کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. ہاں, اس میں سب پرانی پرانی باتیں ہیں, اس میں کوئی ایسے انٹرسٹ کی بات تو نہیں ہے. یعنی سنتے ہیں, سن کے اعتراض والی باتیں نکالتے ہیں, چنتے ہیں کہاں کہاں حجت بحث کر سکے, پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس جھگڑے کرنے, پھر کہتے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں, اس لیے کیا آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا, تو وہ دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے, کنڈیم کرنے کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یعنی وہ حقارت کے ساتھ اس کو نگلیکٹ کرنا چاہتا ہے، نظر انداز کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، آج بھی یہ بات ہوتی؟ مثلا آپ نے پکڑ دھکڑ کے اپنے کسی دوست کو کہا چلو ایک دفعہ تو قرآن سن کے آؤ، ایک دفعہ تو سنو. اچھا، آ جاتے ہیں سننے، پھر وہ سارا وقت اس میں سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ پوائنٹس جس کی وجہ سے کریٹیسائز کیا جا سکے، ان سارے کام کو کنڈیم کیا جا سکے. پھر اینڈ آف دا ڈے کوئی بات نئی تو نہیں تھی، یہ تو سب ہمیں پہلے ہی پتا ہے، نتھنگ نیو. اب بہانہ مل گیا اس سارے عمل سے بھاگنے کا، اور یہ طریقہ ہر دور میں دہرایا جاتا ہے. جہاں بھی آپ یہ کام کریں گے، جو شخص بھی قرآن سنائے گا، جو بھی اللہ کی بات بتائے گا، وہاں ایسا ہوگا. اور یہ بھی پرانی نفسیات ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ سب بھی پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اور ایسے لوگ جو سن کر، جو سمجھ کر، اور جو پڑھے لکھے ہیں، اور جو عقل سمجھ رکھتے ہیں، جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ دوہرے مجرم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ بےچارے جن کی اتنی سمجھ نہیں، وہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ رہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، تو ان کو تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے، ان کو تو معاف کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل ہی اتنی. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی معمولی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور ماحول ایسا تھا کہ جس میں ایسی اپبرنگنگ ہوئی کہ کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوئی. مثلا کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ پر رہے پلے، بس کسی چیز کے بارے میں نہ سوچا نہ سمجھا. چلیں، قابل معافی ہیں وہ لوگ، بےچاروں کے حالات ہی ایسے تھے، سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن بڑے مجرم ہیں وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوں، عقل سمجھ بھی خوب رکھتے ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، ذہین ہوں، سب کچھ جانتے ہوں، پھر قرآن پڑھ کر ایسی چیزیں چنیں، پھر قرآن سن کر ایسے نقطے تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر ثابت کیا جائے، اور اس کو کنڈیم کیا جا سکے، اور اس سارے کام کو بے وقوفی سمجھا جا سکے یا بے وقوفی ثابت کیا جا سکے. کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نہیں اس طرف آتے، بلکہ جو آ رہے ہوتے ان کو بھی روکتے ہیں. کیونکہ عام عوام بیچاری کیا سمجھتی، ہم تو بے سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر یہ نہیں اس کو سمجھ پا رہے تو یہ صحیح کہتے ہوں گے. لیکن ایک عام شخص جب کوئی انکار کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اے نہ سمجھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، نہیں مانتا تو نہ مانے. مثلا گھر میں اگر ایک بچہ کسی بات کا انکار کرتا ہے تو آپ کیا کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں، بچہ ہے، اس کی سمجھ ہی اتنی. لیکن اگر گھر کا سربراہ ایک بات کو نہ مانے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انکار صرف اس کا انکار نہیں، اپنے نیچے کے سب لوگوں کے انکار کا وہ سبب اور ریزن بنا. اس لیے ایسے لوگوں کی سزا بھی دگنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں ان کے جو سردار تھے نا، سرداران قریش، ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. عوام بیچاری جتنی سمجھ آتی تھی وہ مان لیتے تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ وہ بھی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قبول کر رہے تھے. لیکن اصل مشکل ایلیٹ میں تھی، بڑے لوگوں میں تھی، سرداران قریش میں تھی، سرداران یہود میں تھی. وہ نہ خود سمجھتے تھے بلکہ کریٹیکلی دیکھتے، چیزیں چنتے، اور یہ کہہ کے کہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو پہلے سے ہی ہم کو پتا ہے، دوسروں کو بھی اس دین سے بدزن کرتے تھے، خود بھی بھٹکتے اوروں کو بھی بھٹکاتے. اس لیے یہ دوہرے سزا کے مستحق تھے. کیونکہ عوام میں کسی چیز کا تجزیہ یا انالیسس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ سمجھدار لوگوں پہ، پڑھے لکھے لوگوں پہ. جب پڑھے لکھے لوگ کسی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہانہ کافی ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم کیسے نہ مانیں. اور ایسے کیریکٹرز ہر دور میں رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اپنے وقت کے بہت جینیس اور بہت لیڈر قسم کے لوگ تھے. چونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی لیڈری جانے کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور یہ بھی ایک ناسمجھی کی بات ہے، اگر آپ اپنی ذہانت کو اچھے کام میں استعمال کریں تو اچھائی میں آپ ترقی پا سکتے ہیں. انہوں نے یہاں کراچی کے قریب ہی کوئی گاؤں ہے تو وہاں پر ایک مسجد دیکھی جو بہت اچھی بنی ہوئی تھی, اس میں چاندی کے ستون وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, اور لیکن یہ کہ وہ آباد نہیں تھی. تو انہوں نے وہاں جھاڑو واڑے لگا کے کچھ صفے وغیرہ بچھائی اور ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا. تو جو علاقے کا کوئی بڑا شخص تھا اس نے کہا کہ میں اس وقت ان کو یہاں رہنے دوں گا جب ان سے میں ایک ٹیسٹ لے لوں. جب ان کا ٹیسٹ شروع ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کی کتنی آیتیں, اور اسی قسم کے سوالات کیے جس کے وہ جواب نہ دے سکے. اور عموماً سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا. اب اگر بچوں کو کسی نے پڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ خود سوچے کہ اس کا کیا تعلق ہے کہ قرآن پاک کی 6,666 آیتیں ہیں, اگر یہ نہ پتا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ باتیں کر کے دوسروں کے سامنے اس کو خوار کیا اور کہا کہ یہ شخص یہاں پڑھائے گا جس کو یہ اور یہ باتیں نہیں پتا, اور اس طرح وہ معاملہ جو ہے وہی کا وہی رہ گیا. اور تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی تو عموماً آپ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اس کی تحقیر کر کے, اسے بے وقوف ثابت کر کے, اسے جھوٹا قرار دے کے اپنا کام کرتے. مکہ میں کون سا بڑا الزام آپ پہ لگا تھا, جادوگر ہیں, شاعر ہیں, کاہن ہیں, تاکہ کسی طرح آپ کو مینٹلی ہینڈی کیپ قرار دے کر لوگوں کو آپ سے ہٹایا جا سکے. آج بھی کہتے ہیں نا فلاں کا دماغ چل گیا ہے, دین کی طرف آنے والوں کے لیے عام طور پر یہ ٹرم بولی جاتی ہے, اس کا دماغ چل گیا. یعنی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو پھر باقی تو اس کی سب باتیں پیچھے رہ جائیں گی. جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ ایسے سوالات لوگ پوچھتے ہیں جس کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا, اور پھر وہ ہمیں بالکل کاٹ دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ آتا ہے اور ہم سے سیکھ لیں. مجھ سے کسی نے کہا آپ نے کیا کیا, میں نے کہا قرآن پاک پڑھا, سمجھا حدیث وغیرہ. کہتے اگر ایک سوال کا جواب دے دے تو تب سمجھوں گا کہ آپ واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں وہاں پہ. تو سوال یہ ہوا مجھ سے کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا. بہت سوچا لیکن 6 مہینے کا تو سنا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات مختلف پولز میں, لیکن ایسے تو میں نے بہت سوچا. میں نے کہا ایسی کوئی بات تو قرآن پاک کہ کیسا قرآن پڑھا تم نے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہوں, آپ بتا دیں مجھے. انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا تو وہ جو نیچے بیٹھ تھا ریور کا یا اوشن کا. ہمارا پاکستان کا پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسی اس پہ بیسڈ ہے, اور آپ دیکھیں جس کی وجہ سے عوام میں یہی چیز آ گئی ہے کہ وہ کسی کو ڈینائی کرنے کے لیے ایک اوپینین کریٹ کرتے ہیں. اور یہ اوپینین آپ دیکھیں چاہے وہ انسٹیٹیوٹس ہوں چاہے وہ دفاتر ہوں, کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, وہ جو آتا ہے وہ اس کو کسی طرح سے اس کو لوور ثابت کرنے کے لیے ڈفرینٹ پوائنٹ بہت عقل مندی کے نکال کر لاتے ہیں. اور جب پھر انہیں جمع ہونا ہوتا ہے تو وہ غلط باتیں بھی, جیسے آج کل وہ غلط باتیں بھی سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں دے آر کریٹنگ این اوپینین. لائک وائز ہماری پوری قوم اسی سانچے میں ڈھل گئی ہے کہ چاہے وہ کسی اسکول میں ہو, کالج, کوئی ادارہ, دفاتر, پیپل اسٹارٹ کریٹنگ این اوپینین. اور یہی اوپینین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سن لے کہ ہم نے سب سنا ہے لیکن ہمیں اس میں سے یہ بات سمجھ میں آئی, اور وہ 2-4 سب کو ملا کے وہ ایک اوپینین کریٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دو باتیں اور بھی پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہدایت کا تعلق لاجک سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. جو بات دل کو لگ جائے پھر اس کو ماننا مشکل نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً پچھلا جو آپ کا علم ہوتا ہے یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اگر اس کا پردہ دل پر پڑا رہے تو ہدایت کی بات دل تک نہیں جاتی, جب تک کہ اس کو ہٹا کے خالی ذہن, خالی دل اور بالکل سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ کوئی بات نہ سنی جائے. کسی نے لکھا ہے کہ سم پیپل اگری ٹو ڈس اگری, کچھ لوگ جو ہیں صرف اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ وہ اتفاق نہ کریں, وہ صرف اختلاف کرنے پر متفق ہوتے ہیں. یہ اہم نہیں کہ کس بات پر اختلاف کریں, کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کر ڈس اگری کر کے پوری بات کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سننا ایک فل ٹائم کام ہے, اس کے ساتھ آپ کچھ بھی اور کریں تو سن نہیں سکتے. اس لیے سننے کے ساتھ اگر آپ آبجیکشن ڈھونڈ رہے ہیں تو سن نہیں پائیں گے.